afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Mijn lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat en dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de